kvinnans lott i livet är densamma. Dessa farmors mormors mor till sin farmors morbrors bror, att livet är ett enda damma, damma. Mamma är lik sin mamma, har samma gamla sysslor som ska födas. Vi har samma röda knän, samma präktiga migrän och samma gamla fotor som ska blödas. Har en kar lik sin far upp i dagen, lika rädd han är i bädd för ont i magen. Ingen lön, alltid grön, samma kläder, regn och sol, samma kjol i alla väder. Och av hinkar och av lock och av damm och skräp och plock, och sen vaknar man till alla dessa fasor. Mamma är lik sin mamma, vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter korn, hänger tvätt och snyter barn och skurar, dammar, städar, diskar, fejar. Så ska man då vara älskarinna, ha krafter kvar när ens karl läst jag en kvinna.